sitten verkon hautajaisissa. Mäkin morikkaissa arkussa, olen korjana kukkalaittissa. Idäkyyn Mikko Mononen, lisän kadun salaisissa freskoissa. Thank you. Tos pipihinä ryhti suoras, ei toivis vuorossaan kannata olla. Lösiläinen on jo vuosia, suunnitellut jätelöauton rystyä. Kavereiden kanssa hautonut rikosta varsin katolla. Silloin heillä olisi jääkaat pullolla herkkuja jää. Varmaankin olisi poliisi jo kannoilla, sekä karki kaveri kämpän ovella. Silloin heillä olisi pikkuhiluja, sekä kaapissa jätiä. Yläkerrassa jäniauton ystävä, löysi löydet kavereiden, klounin maskisanti sankareina, yläkerrassa sun itellä jäniauton rystyä. Kyllä sillä jo vuosia suunnittelut jäteläauton rystyä. Kavereiden kanssa autonut rikosta väsinkätä. Silloin hei olisi jäkat pullollaan herkujäniä. Yle kerrassa suunnitella jäniauton rystyä. Lösilöiden kavereiden klounimaski Santti Sankarina. Yle kerrassa suunnitella jäniauton rystyä.